ये अनंत संसार है, इनमें सार एक परमात्मा है। अपना संबंध वास्तव में परमात्मा के साथ रहना चाहिए, अपना संबंध केवल भगवान के साथ रहना चाहिए। हमने संबंध मान रखा जड़ पदार्थों से, हमारा असली ये देश नहीं है। देखो, मनुष्यों की जैसी हुई बात है कि हम संसार के हैं और परमात्मा को प्राप्त करना है। ये बात जैसी है, परमात्मा को प्राप्त करना है। संसार तो स्वतः है, स्वाभाविक, परमात्मा को प्राप्त करना है। बात ये नहीं है हम यहाँ देश के नहीं है, हम परमात्मा के हैं। ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। भगवान ने कहा कि मेरा ही अंश है, मेरा ही, केवल केवल मेरा ही अंश है। मम एव अंश, जैसे ये शरीर है माँ बाप के दोनों का अंश है, ऐसे परमात्मा को प्रकृति दोनों का अंश नहीं है। स्वयं स्वयं केवल परमात्मा का अंश है। मन शरीरानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर सकती, इनको अपना मानता है। ये चीज नहीं है, ये अंश तो केवल परमात्मा का, और प्रकृति के अंश को पकड़ा है। प्रकृति है, वो प्रकृति के अंश ने प्रकृति को स्थिर कर रखा है। मन शरीरानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी, मन है छठा, जिसमें ऐसी जो पांच ज्ञान इंद्रियां है, ये प्रकृति में स्थित रहती है। हम परमात्मा के अंश होते हो परमात्मा में स्थित नहीं रहते हैं, हम स्थित रहते हैं संसार में। ये गलती होती है, हम अपनी स्थिति संसार में मानते हैं, ये गलती है। हमें अपनी स्थिति माननी चाहिए भगवान में, कि हम सब भगवान के पुत्र हैं। अमृतस्य पुत्राः उपनिषदम आता है और रामायण में आया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्राशी। ये चेतन है, अमल है, मल रहित है, मल कोई है नहीं इसमें। चेतन अमल और सहज सुग्राशी है, सतह सुग्राशी स्वरूप है। तो हमारा असली घर परमात्मा है, हम परमात्मा के अंश हैं। ये जो संसार का अपने मान रखा है, ये भूल है। हम परमात्मा के हैं, हम संसार के नहीं हैं। संसार में आए हैं और यहाँ चले जाएंगे, यहाँ रहने वाले हम नहीं हैं। ये बात बदलनी है, ध्यान देना विशेष। हम यहाँ के नहीं, हम परमात्मा के यहाँ के, परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के स्थान के हैं। मुक्ति पाना, परमात्मा को प्राप्त करना, अपने स्थान को जाना है। ऐसे नहीं हम संसारी है तो भगवान की प्राप्ति दुर्लभ है, ये नहीं। हम परमात्मा के अंश हैं। सब बुरे से बुरा भी, निराश निराश, नीच से नीचे भी अंश परमात्मा का, जीव मात्र, भूत प्रेत पिशाच आदि से सब देवता मनुष्य राक्षस असुर सब परमात्मा का अंश है। मूल में परमात्मा का अंश है, मूल में हम परमात्मा के हैं। सभी परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं। क्यों? परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा के जगह है न तत् भाषित सूर्यो न शशांको न पावक यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हम तीर्थों में जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्थान में ठहरते हैं, बड़ी धर्मशाला में ठहरते हैं, बड़े स्थान में ठहरते हैं, सौ सौ दो सौ दो पांच सौ रूपया लगे रोजाना ऐसे स्थान में ठहरते हैं। मैं है सबका सब मूसा बिखाना, सब मूसा बिखाना है वो। और घर का छप्पर भी हो तो घर पर आ गए, पीछे दूर घर आ जाते हैं तो घर पर आ गए मानते घर पर आ गए और वे मुसाफर खाना है। ऐसे ही ये संसार में जितने और स्थान है आप ब्रह्म होना लोका पुनरावर्तन ब्रह्म लोग है स्वर्ग लोग है ऐसी कई भोग भूमिया है सुख भोग है नरकों में दुख का भोग है स्वर्ग दक्षिण में दुख का भोग है तो दुख और सुख का भोग भोग है वे वो हमारा घर नहीं है हमारा घर परमात्मा है। यदि गत्वा न निवर्तन दे तथा परम जब तक अपने घर में नहीं पहुंचे तब तक फिरते रहते हैं घर बदलते रहते हैं और घर में पहुंचने के बाद फिर नहीं आते फिर बदलते नहीं। यदि गत्वा न निवर्तन दे यम प्राप्त न निवर्तन दे जिसको प्राप्त होकर फिर लौट कर नहीं आते वो हमारा घर है। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम जिसके प्राप्ति होने के बाद फिर निवृत्त नहीं होता फिर आता नहीं क्यों फिर घर पर पहुंच गया। और ब्रह्मलोक तक जाओ तो वहां जाना पड़ेगा सब लोगों से आना पड़ता है यहाँ ठहर नहीं सकते थोड़ा दिन रहना है यहाँ ज्यादा दिन रहना है 100 वर्षों के भीतर भीतर ही बहुत कम आदमी 100 150 150 वर्षों होते 100 वर्षों के भीतर भीतर में ही यहाँ चलते थे 60 से 80 90 वर्षों के भीतर भीतर तो यहाँ थोड़ा रहना है यहाँ घर हमारा नहीं है ये एक बड़ी भूल होती बड़ी भूल। भाइयों से प्रार्थना है इस तरफ ध्यान दें आप लोग यहाँ के हम नहीं है यहाँ आए हैं रहते हैं यहाँ के हैं नहीं परमात्मा के वहाँ के हैं हम यहाँ अथवा न निवर्तन थे वहाँ जा पर फिर लौट कर नहीं आना होगा क्यों नहीं आना होगा कि वहाँ के हम हैं अपने घर पर पहुंच गए अब फिरने क्या जरूरत है। जब तक घर पर न पहुंचे बढ़िया से बढ़िया स्थान हो परेशानी रह नहीं सकते वह तो किसी लोक में भी रह नहीं सकते और जहाँ परमात्मा के पास पहुंचे फिर धर्म मिट जाता है आनंद मिट जाता है तो वो हमारा परम धाम वो घर है हमारा। सब भाइयों को ये याद रखना चाहिए सदा कि हम घर पर नहीं है परे घर में बैठे हैं परे घर में कितना दिन रहेंगे कितना दिन रहेंगे बताओ कहाँ तक रहेंगे थोड़ा ही रहना होगा पता है नहीं जन्म से मर जाते हैं 2 दिन 4 दिन के मर जाते हैं महीना महीने 2 महीने मर जाते हैं वर्ष के 2 वर्ष के मर जाते हैं तो यहाँ पता नहीं है कब जाना पड़ेगा। कलकत्ते में सत्संग हो रहा था सत्संग में माई मर गई सत्संग करना ही वही मर गई पता नहीं कब जाना पड़ेगा कुछ पता नहीं है हरदम ऐसी बात है हरदम याद रखो। इस बार संत के से 2 बात को भूल मत जो चाहे कल्याण नारायण के मौत को और दूसरे श्री भगवान मौत को मत भूलो यहाँ रहे निश्चिंत मत बैठो मत भूले मन मोह में बांधू भजरे पीव क्यों बैठो सगराम के तुम ऊंडी देकर नहीं हो ऊंडी देखो नहीं यहाँ फुटोड़ा केला पर अगौन कर अगौन ठोड़ा ठकुन रेवन देला लग चौरासी जुड़ में रुड़ तो फिर जीव मत पूछे मन मोह में तुम भाजी भूरे पियो सब मारवाड़ी में गया संतान मत पूछे मन मोह में मत भूल यहाँ रहना नहीं होगा लग चौरासी रोग रुतो फिर जीव मत भूले मन मोह तुम बांधो बजरे पियो भगवान ने बजले भगवान है वो हमारा घर है असली घर भगवान का है ममई वांश हो हम भगवान के पुत्र हैं। अपने बाप के घर पर जाना है ना नहीं वो दादा ना कहते दादा ना भगवान है यहाँ पर है वहां के रहने में है हम भगवान के बेटा है हम मामूली घर के नहीं है घराना हमारा बहुत बड़ा घराना है घराने के आदमी घराने के मामूली नहीं है परमात्मा के हैं। इस वास्ते छोटा काम पाप का काम हम कैसे करें पाप का काम कर नहीं सकते हम पाप ही ना किस घर के हो तुम शर्म आनी चाहिए ना किस घर के हो परमात्मा के हम है, सबके सब परमात्मा के। कि हाँ भाई कितना ही नीच वो, कितना ही पापी वो भी परमात्मा का ही है, कितना ही महात्मा और संत वो भी परमात्मा का ही है। सब संतान परमात्मा के, हम सब परमात्मा के हैं, वो हमारा असली घर है। ये जो अपने मान्यता है, हम तो भाई संसारी आदमी है, भगवान की प्राप्ति करना है बड़ी कठिन हो गई, ना ना वो तो हमारा घर है खास, हमारा हकलता है। तब तेरु कंपाम सुसमक्ष मानो भंजान एवात्म कृतम विपाक हित हित भाग बपोर फिर नमस्ते जीवे तो मुक्ति प्रदेश भाई राय भाग। दसवां स्कंद है भागवत का, दसवां स्कंद का 14वां अध्याय उसका श्लोक है। तो शरीर से वाणी से नमस्कार करो परमात्मा को, हम परमात्मा के हैं, वो हमारा मुक्ति स्थान है, हरदम रहने का स्थान वो है। बाहर भटकते रहते भटकते रहे, अब भटकते ही रहेंगे, यहाँ कोई टिकने की ठगे है ही नहीं, टिकने की देख कैसे हो, मुसाफिर टिके कैसे, टिके तो मुसाफिर जैसे, तो ये मुसाफिर है। जाग मुसाफिर जाग, चेत मुसाफिर जाग, जरा वो तो कुचकी नौबत बाज रही, तारे माथे नगर बगे बहुत नारे, बहुत नगर बज रही हो, जहां पड़े अचानक पता ही नहीं लगेगा, वो जी खट खट मर गए, मर गए, मर गए, तो वो मर गए, मर गए, समझे आते नहीं बताते थे आप, वो मर गए, मर गए, मर गए, इतनी देर लगे, कुछ देर लगे। यहाँ रहना हमारे हक नहीं है, आधार नहीं है, हमारा पता ही रह गया, कुछ नहीं पता नहीं है, कब जाएंगे कुछ पता नहीं है, बड़ा कच्चा मामला है, बहुत कच्चा मामला है। एक सिर कर मान दिया कि हम घर है, हमारा दुकान है, हमारा रुपया है, हमारा पैसा है, हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार, ये बात बता दो, निर्वाह करो, पर भीतर से सावधान रहो, सावचेत रहो कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, ये हमारे घर नहीं है, ये सब मुसाफिर है, सब मुसाफिर खाना है, सबका सब, न जाने कब यहां से चल देंगे, किस समय चल देंगे कुछ पता नहीं, ये मुसाफिर खाना है, मुसाफिर खाना, मुसाफिर कितना ठहरेगा, मुसाफिर जाता है बेचारा, वो तो जाएगा गाड़ी, तो यहां कोई ठहरने वाला है क्या, आपको मिला कोई, ये मृत्यु लोक है, मरने वाले ही मरने वाले, सब इकट्ठे मरने वाले, मरने वाले ही इकट्ठे हुए, सब के सब, सब जितने करते सब सब मरने वाले, बताओ कोई रहने वाला है, नहीं था वो, कोई रहने वाला नहीं है। असली धाम में पहुंचा यदि अथवा न निवर्तन थे, फिर वहां से लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा असली घर है, घर पर पहुंच गए, तो असली घर हमारा परमात्मा है। परमात्मा को कठिन मत मानो, परमात्मा को दुर्लभ मत मानो, वो असली घर है हमारा, हमारा घर है वो, परमात्मा है वो हमारा घर है, हमारे खास रहने की जगह है, संसार की जगह हमारी नहीं है। कितना देर रहोगे, कब तक रहोगे, वो तो है पता, कुछ कुछ पता नहीं, सुबह शाम रात में दिन में आज ही पर मौत खुली है, हरदम 24 घंटा खुले मरने के लिए, कोई समय ऐसा नहीं कि समय नहीं मरेंगे, कोई समय नहीं, हरदम। तो हर समय भगवान को याद रखो, नारायण वो तो दूसरे सी भगवान, दो बात तन को याद कर जो चाहे कल्याण, नारायण मौत को दूसरे सी भगवान, वो साथ हमारे, वो ही घर हमारा है, वही हमारा है, इसका भगवान को याद कर लिया तो निहाल हो गए, भगवान की तरफ चले तो निहाल हो गए, भगवान है वो हमारे है, हमारे हम भगवान के हैं, याद करो, अब बाप बेटा है, बाप दादा इनके नहीं है, इनके आए हुए, यहाँ तो आए हुए हैं, यहाँ आए हुए हैं, ठहरे हुए हैं, यहाँ गए नहीं, हम परमात्मा के, यहाँ के तो यही रहेंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा। यदि अथवा न निवर्तन थे जान जान के बिंदु नहीं आते, वो हमारा गांव है, असली घर हुआ है, हमारा घर असली वो है। ये भूल गए कि अपने घर मान लिया। यहाँ कोई ठहरेगा क्या बताओ? कोई ठहरना नहीं है, ये हमारे यहाँ के नहीं, हम भगवान के। भगवान को याद करो सज्जनों, भगवान को याद करो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, भगवान को नाथ नहीं मेरे नाथ करो, मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। अपना कोई नहीं है, ये शरीर अपना नहीं है, ये तो मिला है छूट जाएगा, मिला है छूट जाएगा। ये पढ़ा रहेगा लोग उठाएंगे, ये पढ़ा रहेगा लोग उठाएंगे, उठाने वाले अब करने का नहीं, उठाने वाले में तैयार है, लकड़ी तैयार है, मूंज तैयार है, बांस तैयार है, उठाने वाले तैयार है, बनने की जगह तैयार है। अति के क्यूल श्वास ये निकला पटापट, सब सब मिल गए, सब शरीर से मिल जाएगी, तैयार, सब तैयार है, सब निश्चिंत कैसे बैठे हो, सब चीजें तैयार है, जमीन तैयार, आदि तैयार, बहुत तैयार, कपड़ा का कपड़ा तैयार है, वो अभी नहीं बनेगा, बनकर तैयार हुआ है, बड़ा है, दुकान से आ जाएगा, सब सामग्री तैयार, मोह तैयार। स्वास्थ्य भगवान को याद रखो, हे नाथ, हे नाथ, फिर मौज है, अपने भगवान में जाएंगे, शरीर को कोई जलाओ कुछ करो, अपने क्या मतलब, हम भगवान के, भगवान हमारे, कैसी मौज की बात है सज्जनों, बड़ी बढ़िया बात है कि भगवान हमारे, हम भगवान के, मस्त होना चाहिए, आज आनंद आना चाहिए, तेरे पता लग गया हम यहाँ के नहीं है, हम तो भगवान के हैं, भगवान के अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ये जीव अविनाशी अंश है, ये विनाशी जीव यहाँ का मतलब है, विनाशी शरीर यहाँ पैदा हुआ है, हम अविनाशी अविनाशी, वो अविनाशी परमात्मा अविनाशी के अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी और चेतन अमल शहर सूरासी अविनाशी, पांचों में ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल शहर स्वरूपी परमात्मा के हैं। परमात्मा के विमुख वे दुख पा रहे, ये दुख होता है सबका, सब परमात्मा से विमुख होना चाहिए, अरे परमात्मा के सन्मुख हुए दुख बेचारे भाग जाएंगे। जैसे सन्मुख हो जाए सूर्य के तो सामने प्रकाश आ जाता है, छाया भी पीछे रहते, छाया भी, छाया का अंधेरा भी सामने नहीं रहेगा, जहां सूर्य के सामने हुए कि छाया भी पीछे रहेगी, तो अंधेरा पीछे रहेगा, अंधेरा नहीं साथ रहेगा। अरे भगवान के सन्मुख नहीं हुए तो सामने छाया रहेगी, अंधेरा रहेगा, अंधेरा। तो परमात्मा के विमुख होता है वो अंधेरे में रहता है, फिर परमात्मा के सुनो होता है वो प्रकाश में आ जाता है, चारों तरफ प्रकाश। तो परमात्मा को याद रखो, ये जो सत्संग का मौका है, परमात्मा के सन्मुख होने का सुंदर अवसर है, ये इतना दिन नहीं, इनसे चेत हो गया, अब उम्र भर भगवान में रहेंगे, उम्र भर परमात्मा के रहेंगे, इसलिए पुस्तक पढ़ते हो, जागृति रहे, होश रहे, बेहोशी नहीं हो। सज्जनों हम भगवान के हैं, सज्जनों याद करो भगवान के, हम भगवान के हैं। पक्की बात भीतर में बैठा रहो भीतर में, सच्ची बात, पक्की सच्ची बात भगवान के हैं। यहाँ के ये सच्ची बात नहीं है, यहाँ जाने के बाद में समाचार ही नहीं आएगा, ना तार है, ना चिट्ठी है, ना समाचार है, ना आदमी है, कोई नहीं आएगा, पता ही नहीं कहाँ गए। मुसाफिर पता लगता है, घर का आदमी तो पता लगे, मुसाफिर क्या पता लगे, कहाँ गया, कितना दिन कहाँ गया, पता ही नहीं है। ऐसे जाना पड़ेगा, एक दिन जाना जन्म लियो जने मरनोई परसी मोदरी न घरों से रकूट। जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। इस वास्ते याद रखो कब जाना पड़ेगा, हरदम समय आयो भगवान को याद करते हुए रहो, काम सब करता रहे, सब काम संभाल दे, पूरा काम हो गया। यहाँ का हो गया राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान हमारे, भगवान हमारे, हम भगवान के, भगवान हमारे, हम भगवान के। सज्जनों ये दृढ़ता से पकड़ लो, पक्की बात पकड़ लो, पक्की पक्की अवसर भगवान के है, भगवान के है, भगवान के, भगवान हमारे, भगवान हमारे, हमारे भगवान है। ये शरीर को लेकर यहाँ गए हैं, ककर बाबर, कोई शरीर, कोई पुत्र, कोई भाई, शरीर को लेकर, शरीर शरीर भी यहाँ का है। हम यहाँ के नहीं है, हम परमात्मा के हैं, हमारे परमात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी सब चेतन अमर सर सुरासी सुख ही सुख है, सुख ही सुख, कोरा केवल सुख। यहाँ दुख आ रहे मसाज, दुख आ रहे ही है, दुख आ रहे औषधालय होता है, औषधालय होता है, पुस्तकालय होता है, वस्त्रालय होता है, भोजनालय होता है। तो वस्त्रालय में वस्त्र वस्त्र होते हैं, भोजन भोजन होता है। इसको कहा दुखाल है मसाज होता हूँ, संसार का नाम है दुखाल है, ऊपर लिखा दुखाल दुखाल बोले। ये दुखों का रे हम ढूंढते सु दुखाल है, मैं ढूंढ लू छू ढूंढ ऊपर लिखा हुआ दुखाल है मसाज होता हूँ। गीता में लिखा दुखाल है माओ पहते पुनर्जन्म दुख आ रहे मसाज हो तुम ना प्रबंध दुख आ रहे नहीं आ रहे फिर दुख आनंद आ रहे आनंद आ रहे भगवान को वो आनंद आ रहे ये है दुख आ रहे। हम यहाँ के रहने वाले नहीं है, आ गए यहाँ आए वहां पान जाने के लिए। देखो एक बात बताओ मार्मिक, परमात्मा के यहाँ जाने का रास्ता केवल मन शरीर का है और शरीर भटकने का है, भटकने का। परमात्मा के जाने का रास्ता नहीं है, मना नहीं औरों के लिए भी, मना भगवान की तरफ है किसी के लिए नहीं है, पर जो जी का रास्ता नहीं है भाई। साखर होती है ना वो खुलने की जगह होती है, 84 लाख जोड़ी खुलने की जगह नहीं है रखकर भाई, यहाँ खुलने की जगह है, मनुष्य जन्म आया खुलने की जगह है, यहाँ से भगवान के पास जा सकते हैं। केवल इतनी बात याद रखो, अच्छी तो स्मृति बात है, भगवान को याद रखो, केवल याद रखो, कोई परिश्रम नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई काम नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कोई पसीनेवाजिया जैसी बात नहीं, राम राम राम राम राम, केवल भगवान याद रखो, भगवान हमारे हैं। मैं केवल भगवान का हूँ सज्जनों, ये ठीक ठिकाना याद रखो, असली बात ये याद रखो, हम भगवान के, भगवान हमारे, हम भगवान के, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। भूलो मत इस बात को, हम भगवान के यहाँ आए हैं, यहाँ काम करेंगे, यहाँ पाप का काम नहीं करना, कोई अन्याय का काम नहीं करना, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी नहीं करनी, आप ये करो तो पाप साथ चलेगा, सही तो रहेगा यहाँ, अरे पाप चलेगा साथ में, पाप संग्रह कहा होता है, रुपये कमाओ तिजोरी में रहेगा, बैंकों में रहेगा, खजाने में रहेगा, अलमारी में रहेगा, पाकिट में रहेगा, पाप भीतर रहेगा, मृत्यु समय में कोड़ी एक साथ चलेगी नहीं, और पाप कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, पाप जितना किया है कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, वो सब साथ चलेगा, तो वो जमा भीतर होता है, वहां पर पुण्य अच्छा बंदा काम करते है वो भीतर जमा होता, भीतर वो साथ जाएगा, साथ इस बार साथ चलने की पूंजी खराब मत करो, साथ चलने की पूंजी बढ़िया करो, बढ़िया पाप की पूंजी नहीं ना भाई, याद रखो सत्संग करते हो और पाप की पूंजी संग भीतर रखते हो, जाओ तो साथ में चलेगी पूंजी, इस बार तो नहीं गई वो, पर नहीं नहीं ना ना दूर को सुख आपकी भगवान ने चिंतन की, ऐसे सेवा की, दूसरों को सुख पहुंचाने की, ये पूंजी को ये पूंजी साथ में संस्कार रहेगा, वो साथ ही साथ जाएगा। स्वभाव जितना शुद्ध कर दो निर्मल वो साथ जाएगा। स्वभाव जिसका निर्मल है सब जगह शांति पाता है, किसी गांव में जाओ और शांति पाएगा। स्वभाव खराब है सब जगह शांति, लड़ने वाली माई या पानी को जाओ तो वहां लड़ ले, साथ लड़ने जी पीर में लड़ ले, जल भाव से लड़ ले, पानी जाओ लड़ ले, लड़े स्वभाव साथ में, स्वभाव साथ में। तो स्वभाव शुद्ध निर्मल अच्छा बनाओ, शांति शांति, ये सब प्रेम से मिलेंगे, स्नेह से मिलेंगे, प्यार करेंगे, स्नेह करेंगे। ये स्वभाव सुधरना ये असली पूंजी है, धन असली पूंजी नहीं है, ये साथ जाने की पूंजी नहीं है, साथ जाने की पूंजी असली है। इस बार झूठ खबर मत करो, ज्यादा धन नहीं तो ज्यादा करना क्या है, रहेगा नहीं, धन साथ चलेगा नहीं, कोटि एक साथ नहीं चलेगा। मुहैया घर से दुनिया में मुल्क ही और माली थे, सिकंदर चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली। सिकंदर ने कह दिया कि मैं मरूं जो मेरे हाथ जरा जाके बाहर रखना बाहर, दोनों हाथ खाली थी। अरे ले भी तो मुसा तक जाएगा, कहां तक जाएगा बताओ, हाथ में कोई चीज हो तो कहां तक जाएगी, मसा तक जाएगी। देह स्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानुभव गच्छति जीव एक। इस वास्ते अच्छा काम करो, याद रखो हम भगवान के अच्छा काम करने के लिए आए हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान के अच्छा काम करने के लिए आए, भजन करने के लिए आए, भगवान के भजन करने के लिए आए। नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2055 4 जनवरी 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद सूरत में हुआ। राम।